أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ekranlar başında bizleri canlı takip eden kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli müdavim kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresi 34. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün inşallahü teala 34 ve 35. ayeti kerimeler çerçevesinde ve merkezinde sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben yüksek müsaadelerinizle En'am suresi 34. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da inşallah her zaman olduğu üzere üzerinde durulması icap eden, günümüzün azı olarak gördüğümüz, faydalı bulduğumuz hususları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet, değerli kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, En'am suresi 34. ayeti kerime-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor: Ba'de e'udhu billah, andolsun ki senden önceki peygamberlerle alay etmişlerdi. Başka bir ifadeyle peygamberleri yalanlamışlardı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini, kanunlarını değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi Allahu Azze ve Celle En'am suresi 34. ayeti kerimede, ben mealen tilavet ederken kıymetli kardeşlerim, sizler de şahit oldunuz, dinlediniz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Azze ve Celle kendisinden önceki peygamberlerin geçirdiği süreçlerden haber veriyor. Yani Allahu Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı haberini veriyor. Yani onların da bir takım süreçlerden geçtiğini aslında ayeti kerimesiyle beyan ediyor. Yalanlanmışlardı diyor senden önceki peygamberler. Eziyetlere düçar kalmışlardı. Ama en nihayetinde onlar üzerlerine yüklediğimiz daveti taşırken Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a diyor ki Allahu Teala, yardımımız geldi. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle aslında bir süreçten haber veriyor kıymetli kardeşlerim. Biz de inşallahü teala bu süreçten hareketle bir sohbet icra etmeye çalışacağız ki o eğer ki bir başlık verecek olsaydık şöyle olurdu. Sohbetimizde bugün zaferin anahtarlarını ele alacağız. Çünkü baktığımız zaman ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim, önceki peygamberlerden haber vermekten öte Allahu Azze ve Celle yalanlandılar, eziyetlere maruz kaldılar. Ama bununla birlikte Allahu Teala buyuruyor ki onlara yardımımız geldi. Ve biz biliyoruz ki ayeti kerimelerin, başka ayeti kerimelerin zaviyesinden değerlendirdiğimizde Aleyhissalatu vesselam da nusrete hasret kalmıştı. Aleyhissalatu vesselam da Rabbimizden bir zafer bekliyordu. Hatta Meta Nasrullah ayeti kerimesini birçoğumuz ezbere biliyoruz kardeşlerim. Ela inne nasrallahi karib. Şüphe yok ki Allahu Teala'nın nusreti, zaferi yakındır. Dolayısıyla aynı zafere, yardıma aleyhissalatu vesselam da muştak olduğu için Allahu Teala onu müjdeledi. Sabrettiler, düşer kaldıkları eziyetlere karşı bir sebat duruş sergilediler. Senden önceki peygamberler evet yalanlandılar tıpkı senin gibi, ama biz sünnetullah gereği onlara yardım ettik buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Bu yasada bir değişiklik de olmayacağını söylüyor. Ve en nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin siyerine baktığımızda, böyle mercek altına aldığımızda sıkıntıların ardından sabırlı bir sürecin peşi sıra Allahu Teala'nın Efendimizi ve ashabı güzin efendilerimizi nusretiyle desteklediğini, onlara zafer verdiğini görüyoruz. Biz de inşallahü rahman bugünkü sohbetimizde dostlar bu yelpazeden, bu çerçeveden hareketle zaferin kodlarını konuşacağız. Diyeceğiz ki dünyada zafer, ukbada cennet nasıl elde edilir? Şüphesiz bu kıymetli bir soru. Ben yüksek müsaadelerinizle sizlere bu soruyu tevcih etmek istiyorum. Hepimiz istisnasız, öyle değil mi kıymetli kardeşlerim? Hatta bu sorunun abes bile olduğu şeklinde değerlendirmede bulunabilirsiniz. Nedir o? Hangi birimiz dünyada zaferi, ukbada cenneti istemeyiz ki? Öyle ya. Öyleyse soruyorum, dünyada cenneti, özür diliyorum, dünyada zaferi, ukbada da cenneti istiyor muyuz? Buna hepimizin canı gönülden vereceği cevabın evet olduğundan hiç şüphem yok kıymetli kardeşlerim. İşte bugünkü sohbetimizde dünyada zaferi nasıl elde edebiliriz? Bunun anahtarları, kodları nelerdir? İnşallah böyle geniş bir yelpazede masaya yatırmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, bana söylediklerimle, siz dinleyici kardeşlerime, takipçi kardeşlerime de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müesser kılsın. Şimdi dostlar, Allahu Azze ve Celle birçok ayeti kerimesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabı yardımıyla desteklediğini beyan ediyor. Şimdi biz de bu süreci ele alacağız. Yani dünyada zafer, ukbada cennet nasıl ifade edilir? Nedir? Ne anlama geliyor? Ben şöyle bir soru yönelsem sizlere dostlar. Desem ki dünyada zafer dendiğinde akla ne geliyor? Sizlere sormuş olayım. Ben inanıyorum ki gönülden buna çoktan cevap verdiniz bile. Ama yorum kısmına da yazanlarınızın olduğunu tahmin edebiliyorum şimdiden. Dünyada zafer dediğimde, böyle bir soru sorduğumda, böyle bir meseleyi tartışmaya açtığımda, yine bütün samimiyetimle inanıyorum ki sizin akıllarınıza işte çok önemli bir toprak parçasına sahip olmak ya da dubleks ya da tripleks diye ifade edebileceğimiz işte lüks villalara sahip olmak ya da ne bileyim dünyada makam mevki sahibi olmak değil. Yani bunları kastetmediğimi, dünyada zaferi elde etmekten az önce söylediğim, zikrettiğim şeyleri kastetmediğimi pekala anladığınızı bütün samimiyetimle inanıyorum, tahmin ediyorum. Dünyada zafer bizim için çok farklı şeyler. Mesela dünyada zafer dediğimizde az önce söylediklerimizden çok farklı olarak biz alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allahu Azza ve Celle'nin sözünün hakim olmasını kastediyoruz dostlar. Yine dünyada zafer dediğimiz zaman bizim aklımıza La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidin semada kafirlere, kerih görücülere rağmen vakarla dalgalanmasını kastediyoruz dostlar. Yine dünya hayatında zafer dediğimizde bizim aklımıza mustazaflara dünyanın geniş, muvahhidlere, inananlara, biz müminlere geniş, tam bunun aksine kafirlere, müstekbirlere, müşriklere, zalimlere dar gelmesi olarak anlıyoruz. Dolayısıyla dünya hayatında zafer dediğimizde kıymetli kardeşler, işte bir dubleksten ya da bir triplexten ya da çok kıymetli bir toprak parçasından işte bir yerleri parsellemek olarak anlamıyoruz. Bizim dünya hayatında zafer olgusundan, ifadesinden meramımız çok farklı. Allahu Teala'nın dininin yeryüzüne hakim olmasından bahsediyoruz. Kafirlere, müşriklere dünyanın dar, biz inananlara geniş gelmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla En'am suresi 34. ayeti kerimeden bir sünnetullah zaviyesinden, çerçevesinden işte bu zaferin kodlarını masaya yatırmaya çalışacağız inşallahü teala. Tabii bunu masaya yatırırken, ele alırken birçok yönüyle ele almak mümkün. Ama ben özellikle zaferi belli bir, yani sıkıntılı bir süreçten sonra elde eden, hak eden, Rabbimizin nusretine nail olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin hayatı üzerinden inşallah anlatmaya çalışacağım. Anlattığım noktalar, temas ettiğimiz hususlar sadece zaferin kodları bunlardan ibarettir şeklinde algılanmamasını da istirham ediyorum. Altı farklı farklı konularla doldurulabilir dostlar. Farklı farklı meseleler buna ilave edilebilir, eklenebilir. Ama ana hatlarıyla dünya hayatında zafer, ukbada da cennet kodlarının bu şekilde sıralanabileceğini düşündüm. İnşallah bunu sizlere de faydalı olur düşüncesiyle paylaşacağım. Az önce dedim ya, bunu nusreti hak eden, Rabbimizin nusretine nail olan, dünya hayatında zafere erişen sahabelerin üzerinden inşallah anlatacağım. Çünkü onlar bize çok şeyleri miras bıraktı. Tabi başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Şimdi Habbab ibn Eret radıyallahu anh Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde böyle mecliste oturuyorlar. Tabi fetihler sonrasında, İslam topraklarının genişlemesi sonrasında dostlar, İslam'a dahil olan o Mekke'deki sıkıntılı muhacir sahabelerin kaldıkları, düçar kaldıkları sıkıntıları görmeyen, futuhatlar sonrası iman eden, İslam'ın o zafer dolu günlerine kavuşmuş, erişmiş, yeni tanışmış insanların da, sahabelerin de belki ya da tabiinden bir toplulukla oturuyor Hazreti Ömer. Tabi eski sahabelerin eskilerinden, yaşça eski olanlar da var tabii ki. Müminlerin halifesi Ömer radıyallahu anh kalkıyor, diyor ki, ey Habbab, bize İslam daveti uğrunda çektiğin eziyetlerden biraz anlat. Çünkü Habbab'ın İslam davetini taşırken maruz kaldığı eziyetler maruf, malum bir mesele. Hakikaten bunu izaha ihtiyaç söz konusu değil. Habbab İbni Eret eşittir İslam daveti uğruna çektiği eziyetler diyebiliriz. Böyle tanımlayabiliriz. Yani Habbab bin Eret'in bizim dünyamızdaki karşılığı bu. İslam davetini taşırken zorluklarla karşılaşmış olması. Ama belki birçoğundan bir seviye daha, bir tık daha öteye taşıyabileceğimiz, ifade edebileceğimiz eziyetler, sıkıntılar, zulümler. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anh, müminlerin halifesi Ömer işaret etti ve dedi ki, Habbab kalk ve bize İslam davetini taşırken maruz kaldığın sıkıntılardan biraz anlat. Tabii böyle deyince meclis sohbetinde, halkasında bulunanlar Habbab'ın kalkıp çektiği eziyetleri anlatmasını beklerken Habbab İbni Eret üzerindeki gömleği çıkardı. Sadece sohbet halkasının ortasında sadrını ve zahrını Hazirun'a gösterdi dostlar. Çok manidar. Herkes Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ın İslam davası uğrunda nasıl eziyetler çektiğini anlatmasını beklerken Habbab İbni Eret Ömer'in talebi üzerine ayağa kalktı, gömleğini sıyırdı ve Hazirun'a sadrını ve zahrını gösterdi. Sonra müminlerin emiri Ömer eliyle işaret ederek dedi ki, bakınız gençler, İslam daveti uğrunda bu kadar yıpranmış başka bir sırt, başka bir sadır görmedim ben. İslam daveti uğrunda, İslam davetini taşırken bu kadar eziyete maruz kalmış başka bir sırt görmedim ben. Niçin böyle bir ifade kullanmıştı Ömer? Hemen söyleyeyim. Çünkü Habbab İbni Eret sırtı, zahrı, İslam davetini taşırken bunun uğrunda kızgın demirlerle dağlanmıştı kardeşlerim. Öyle dağlanmıştı ki rivayetlerde İbnül Esir'in Ustul Gâbesi'nde geçiyor. Bir kuş kolaylıkla sırtında dağlanmış olan o yaralardan su içebilirdi diyor. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? Sonrasında yine Ömer söz aldı ve dedi ki, ey gençler, evet İslam bugünlere geldi. İslam zafer günlerine erişti elhamdülillah. Ama böyle yiğitlerin sırtıyla geldi bugünlere. İşte sohbetimin esasını tam da bu ifade teşkil ediyor. Evet, İslam zaferlere ulaştı. İslam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını Hayber'e dikti. İşte ne bileyim birçok yere dikti. Hatta yerin altında, 7 kat yerin altına hazinelerini saklayan Kisra bin Hürmüz'ün kalesine İslam sancağı dikildi elhamdülillah. Evet, İslam ta binlerce kilometre ötelere gitti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid sancağını dikti biiznillah. Ama Hazreti Ömer'in tabiriyle, evet biz bugünlere nail olduk hamdolsun ama böyle yiğitlerin sırtıyla, bunların çektiği eziyetlerle. Yani o süreçleri kastediyor aslında müminlerin halifesi Ömer radıyallahu anh. Evet, işte ben de bunu esas alarak inşallah onların dünyasından, onların mücadelesinden örnekler vererek dünya hayatında zaferin, ukbada da cennetin nasıl elde edilebileceğini anlamaya çalışacağız. Evet, bir, dünya hayatında zafer, ukbada da cennet istiyorsak kıymetli kardeşlerim, ki az önce bir soruyu hepinize yönetmiştim, istediğimizi, istiyor olduğumuzu dile getirmiştik. Allah sözümüze şahit olsun ve verdiğimiz söz, ifadelerimizin arkasında da durmayı nasip etsin. Hakkıyla amel etmeyi bizlere nasip etsin. Evet, dünya hayatında zafer istiyoruz biz. Kerik yörücülere rağmen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının semada vakarla dalgalanmasını istiyoruz. Buna dünya gözüyle şahit olmak istiyoruz. Allah bu sözümüze şahit, Melekleri şahit ve bunun uğrunda da çalışıyoruz biiznillahü teala. Ama bunun için yapılması gereken evvela iş Rabbi Allah mücadelesini ortaya koymak. Oturduğumuz yerden bu iş olmuyor. Dolayısıyla bunun ilk adımı kulluğun sadece ve sadece Allah'a hasredilmesi dostlar. Bu sloganik bir cümle değil. Allah için bu gecenin en temel azı olsun kardeşiniz Abdullah'tan. Rica ediyorum. Bu sloganik bir cümle değil. Rabbi Allah slogan hiç değil. La ilahe illallah bir söylemden ibaret değil. Bir nizamdır. Bir hayat mücadelesidir. Ben size çok daha böyle şeffaf bir şekilde ifade edeyim dostlar. La ilahe illallah, Rabbi Allah, Allahu Ekber, Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bunların hiçbirisi ama hiçbirisi tesbih tanelerinin ve zikir matiklerinin ucularına indirgenece kadar hafif bir dava ve bir mesele değil. Sözlerim Allah için çarpıtılmasın. Yanlış anlaşılmaktan da bu anlamda korkuyorum. Rica ediyorum. Tesbih çekmekten, bunun kötülüğünden falan bahsetmiyorum. Bunun İslam'da, sünnetteki yeri hepimizce malum. Ama La ilahe illallah mücadelesi bundan ibaret değil. Allahu Ekber bundan ibaret değil. Hasbunallah bundan ibaret değil. Rabbi Allah sadece zikir matiklerinde söylem olsun, ne bileyim bir zikir olsun diye gönderilmiş bir mesele de değil. Vallahi öyle olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yattığı yerden kalkmazdı. Ve rabbeke fekebbir Muddessir suresinde örtüsüne bürünmüş böyle yatan bir peygambere bu ayeti kerime indiğinde ve rabbeke fekebbir, Rabbinin adını yücelt ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi eğer ki Rabbinin adını yüceltmek, Allahu Ekber mücadelesi, La ilahe illallah mücadelesi, Hasbunallah mücadelesi, bunlar sadece eğer ki oturduğumuz yerden zikretmekten ibaret olsaydı Efendimiz aleyhissalatü vesselam yattığı yerden hiç kalkmazdı dostlar. Kalktı ve ne dedi? Ya Hadice la rahate ba'de hezel yavm. Ey Hadice, bugünden sonra bize rahat yüzü yok. Evet, kulluğun Allah'a hasredilmesinden kastımız Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün egemen olması kardeşlerim. İşte dünyada zafer isteyen öncelikle bununla dertlenecek. Bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü egemen değilse uykuları kaçacak. Üstünü başını bu uğurda tozlandıracak. Saçını başını bu uğurda dağıtacak. Gecesini gündüzüne katacak ve diyecek ki hayır. Demokrasiye la. Laikliğe la. Allah Azza ve Celle'den başkasının egemenliğine la. Çünkü biz dünyada zafer istiyoruz. Ve Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün egemen olmasının mücadelesini vermeyenlere dünyada zaferi nasip etmez. Etmedi de. Öyleyse biz bu konuda samimiysek öncelikle şu yaşadığımız hayatta Allahu Teala'ya söz hakkı verilmiyorsa bununla dertleneceğiz. Buyurun, daha güncel bir mesele. Dün gece miydi? Ondan önceki gece miydi? İnfaz yasası yürürlüğe girdi. Buyurun, Allahu Teala'nın sözü egemen değil. Allahu Teala'nın sözüne hak tanınmıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Sen şahit ol ya Rabbi, vallahi biz onların yaptıklarından beriyiz. Allahu Teala'nın kavli, Allahu Teala'nın emri, özür diliyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle, helal yolla, bakın Allah'ın emri ve Resul'ün kavliyle bu işi yapanlar suçlu muamelesi görüyor. Ama Rabbimizin nehyettiği, yasakladığı, mutlak surette yasakladığı zinayı yapanlar ise suçlu addedilmiyor. Buyurun, nerede Allah'ın sözü? Allahu Teala'nın mülkünde Allah Azza ve Celle'ye söz hakkının verilmediği yerde Müslüman dertlenecek. Hani kulluğu Allah'a hasredecektik. Halbuki bugün Allahu Teala'ya rağmen hükümler ihdas ediliyor. İşte bu bizim derdimiz olacak. Bunu dertlenmeyene Allah dünyada zaferini vermez, ukbada cennetini de vermez kıymetli kardeşlerim. Az önce evet, ikisine de evet demiştik. Melekler şahit oldu, Rabbimiz şahit oldu. Biz bununla dertlendiğimizi söylüyorsak, ifade ediyorsak öyleyse bu doğrultuda da ortaya bir amel koyacağız. Allah-u Teala'nın mülkünde Allah'ın sözü hakim değilse, yani Rabbi Allah, Allah Azza ve Celle benim Rabbimdir. Benim hayatımda, benim hayatıma dair zerresinden küresine kadar tek söz sahibi Allah'tır diyorsak, kavlen, vallahi hayatta bu böyle değilse Müslüman bununla dertlenecek. Bu söylediğinin gereğiyle amel edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesi buydu. Dedim ya, onların ortaya koyduğu davranışlardan, onların bizleri için miras bıraktıklarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Buyurun, Bugün Allah-u Teala'nın hükümlerine rağmen hüküm ihdas edenlerin karşısında arzı endam edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının haykırdığı gibi haykırabiliyor muyuz? Hayır, biz sizin değil sadece Rabbimizin hükümlerini istiyoruz diyebiliyor muyuz? Allah için herkes bunu kendi nefsine sorsun. Ben başta olmak üzere. Bu rahatsızlığımızı dile getirebiliyor muyuz? Ya eyyuhannas, kulu la ilahe illallahu tuflihu. Rivayet aynen öyle. Diyor ki Mina'da, ravi anlatıyor. Mina'da diyor, bir tepenin üzerine çıkmış birisi, bir şey dertlenmiş bağırıyor diyor. Yani nida ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek bilmiyor kim olduğunu. Bir baktık yaklaştık ki diyor o Muhammed aleyhissalatu vesselam. İnsanlara bir çağrısı var. Ben birazdan o çağrıyı açacağım inşallah. Bizim jargonla açacağım. Diyor ki ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Ve insanlar bunun ne manaya geldiğini çok iyi bildikleri için Efendimiz aleyhissalatu vesselama yaklaştılar ve sövmeye başladılar. Allahu Ekber. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygambere hakaret etmeye başladılar. Onlar hakaretlerine devam ederken Efendimiz aleyhissalatu vesselam sözlerini daha da artırdı. Ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah tuflihu. Aynı şeyleri söylemeye devam et. Ve insanlar baktı ki Efendimizin sustuğu susacağı yok. Resulullah Efendimiz'e bir adım daha yaklaştılar. Mübarek yüzüne, mübarek bedenine tükürmeye başladılar. Aleyhissalatu vesselam ısrarla davetine devam ettiğini görünce o müşrikler topluluğu vallahi ellerine geçirdikleri taşlarla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü ve bedenini taşlamaya başladılar. Onlar taşlarken aleyhissalatu vesselam aynı çağrısını yeniliyordu. Ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Ta ki aleyhissalatu vesselam yere düşüp bayılana kadar kızı geldi. Aleyhissalatu vesselam kanayan yüzünü işte yarasını beresini temizliyordu ki hem ağlıyor hem temizliyordu aleyhissalatu vesselam tebessüm etti. Dedi ki kızım hiç dertlenme, tasalanma. Allah onları mağlup bizi galip kılacak. Evet. Neydi? Ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah ne demekti? Ben size söyleyeyim bizim anlayacağımız jargonda. Ey Ebu Cehil bugünden sonra bu topraklarda ve Allah'ın arzında senin değil sadece Allah Azza ve Celle'nin sözü hakim olacak. Artık senin yasaların değil, senin aklından, hevandan, arzundan, ne bileyim istediklerinden yaptığın o yasalar ve kanunlarla insanlar idare edilmeyecek. İnsanı bir kan parçasından yaratan, var eden Allahu Azza ve Celle'nin hükümleri hayata hakim olacak. Ya eyyuhannas, kulu la ilahe illallah bu demekti. Ve onun için taşladılar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Artık Umeyye bin Halef'in sözü geçmeyecekti. Bilal'e olan düşmanlığı ve Bilal'e olan kızgınlığı da bundan ötürü değil miydi zaten? Çok net söylüyorum. İnanın bu tesbih tanelerinin ucuna indirgenecek kadar hafif bir mesele değil derken tam bunu kastediyordum. Şimdi Bilal'le biz aynı yere bir talibiz. Umeyye bin Halef'in sözü artık geçerli olmayacak ve sadece Allah'ın sözü geçerli olacak dediği için eziyete maruz kalan, işkencenin binbir türlüsüne düçar kalmış Bilal'le aynı cennete talip olacağız. Biz aynı mücadeleyi vermemiş olmamıza rağmen. Öyle bir dünya yok. Umeyye bin Halef onun efendisiydi. Bilirsiniz o cahiliye döneminde köle için efendi her şeydi. Yemeğini veren, aşını veren, karnını doyuran, bütün işte onun varlığıydı adeta. Ama Ehad'la tanışmıştı Bilal. Onun için dünyada artık sadece Ehad vardı. La ilahe illallah'la tanışmıştı. Bunun anlamı Allah'ın mülkünde Umeyye bin Haleflerin değil, Ebu Cehillerin değil, demokrasilerin ve demokrasi havarilerinin değil, laikliğin değil, laikliğin sevicilerinin değil, sadece Allah'ın sözü egemen olacaktı. Buna iman etmişti. Bugün aynı şey bizim için de geçerli değil mi? Kim la ilahe illallah diyorsa bilsin ki vallahi kıtalar dolaşan Ebu Cehil bugün kıtalar dolaşıyor. Onun bu dünyada söz hakkının olmadığına iman edeceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz. İşte Bilal radıyallahu anh Umeyye bin Halef'e dedi ki yok. Senin benim hayatımda artık söz hakkın yok. Bu defter kapandı. Ben yeni bir defter açtım. Rabbi Allah diyorum. Benim hayatımda zerresinden küresine, hayatıma ilişkin bütün meselelerde tek söz sahibi Allah'tır. Umayye bin Halef işkencenin bin bir türlüsünü tattırdı Bilal'e. Hepinizin malumu. Bugün anneler çocuklarını uyuması için kucağında sallarken Bilal'leri anlatıyoruz hala. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Kıymetli kardeşler. Bunu hemen kolaylıkla ispat edebilirsiniz. O anlamda biraz iddialıyımdır. İnin sokağa, en kalabalık caddeye. Tabii virüs ve karantina süreci bittikten sonra. Sorun, önünüze gelen karşılaştığınız insanlara 10 tane sahabe ismi sayın diye ricada bulunun. Bütün içtenliğimle söylüyorum, duyacağınız isimlerden bir tanesi Bilal'dir. Hatta herkes Bilal'in ne kadar işkence çektiğini de pekala okumuştur ya da duymuştur. Evet, Bilal ehad demişti. Bilal radıyallahu anh artık Ümeyye bin Halef'in değil, Allah'ın sözünün egemen olmasını inanmıştı ve bu daveti üstlenmişti. Ve malum işkencelerin bin bir türlüsünü tattı. Koca kaya parçasını üzerine koyduklarında tekrar sordular. Dediler ki şimdi ne diyorsun? O tekrar ehadun ehad. Aynı kelimeyi sadece tekrar etti. İki kelime. Ümeyye bin Halef'in dünyasını yerle yeksan eden iki kelime. İşte aynı o kameti, o duruşu biz de bugün yapmalıyız. Demokrasi sevicilerine, işte laikliği bize dikte etmeye çalışanlara, Allah'tan başkasının hükümlerini hayatımızda var etmeye çalışanlara Bilal gibi kıyam edip, sizin değil sadece Allah'ın sözü yeryüzünde hakim olmalı. Biz buna inanıyor ve bunun mücadelesini veriyoruz demeliyiz. Yoksa Allah bize dünyada zaferini, ukbada cennetini nasip etmez. Bir şey daha var Bilal'le ilgili. En sonunda Ümeyye bin Halef boynuna ilmeği geçirdi. Parayla iş yapan sefihlere ipin ucunu verdi. Ve dedi ki Mekke sokaklarını karış karış dolaşacaksınız. Sürüm sürüm süründüreceksiniz Bilal'e dedi. Bunun için ücret verdi onlara. Olur ki Bilal radıyallahu anh ehadun ehaddan vazgeçer. Uzatmıyorum. Dolaştırdılar sefihler. Mekke sokaklarını karış karış, adım adım. O mübarek topraklara gidenler, mutlaka Mekke sokaklarında Bilal'in o işkence izlerine şahit olmuşlardır. Evet, buram buram Bilal kokuyor oralar. Böyle okumak lazım, böyle görmek lazımdı, evet. Bilal radıyallahu anh, Umeyye bin Halef'in huzuruna getirildiğinde dedi ki Bilal, nefes almaya mecali kalmamış Bilal'e sorduğu soru şu, şimdi ne diyorsun Bilal? Yine Rabbi Allah mı diyeceksin? Yine ahadun ahad mı diyeceksin? Vallahi Bilal'in konuşmaya mecali yok ama ağzından Allah'ın inayetiyle o ilk kelime yine çıktı. Ahadun ahad dedi. Sonra pes etti Umeyye bin Halef. Dedi ki ey Umeyye, ey Bilal ben anladım. Sen artık ahadun ahaddan başkasını söylemeyeceksin. Ama senden bir şey rica ediyorum. Rabbin için söylediğin, ona taltif ettiğin o güzel cümlelerden bir tanesini de benim putum için söyler misin dedi. Bilal tarihe geçecek o muhteşem sözünü söyledi. İnne lisani la yuhsinuhu. Senin benden söylememi istediğin şeye benim dilim dönmüyor. Allahu ekber. Bizim de bugün dönmemeli kardeşlerim. Bütün zorluklara rağmen, sıkıntılara rağmen, işte düçar kaldığımız işkencelere rağmen, zalimlerin bizden duymak istediği şeye bizim dilimizin dönmemesi gerekiyor. Onlar demokrasiyle şurayı birleştirip, aa demokrasi aslında şuradır ya, bizden belki bunu söylememizi istiyorlar ama bizim dilimiz onların bizden söylememizi istediği şeye dönmüyor Allah'ın izniyle. Dönmeyecek de. Evet, işte hatta bu sahabeler arasında espri konusu bile olmuştur. Paylaşayım müsaadelerinizle. Tabi Ebu Bekir radıyallahu anh onu azat ettikten sonra sahabelerin arasında namı duyulmuş Bilal'in. Umeyye bin Halef'i ne kadar kızdırdıysa bu artık bu anlamda nam salmış Bilal radıyallahu anh. Sahabeler Bilal'e demiş ya Bilal sen Umeyye bin Halef'i ne kadar kızdırmışsın ya. Sadece iki kelimeyle öyle mi? Bilal radıyallahu anh aynen ifadesi şu. Evet Umeyye bin Halef'i sadece iki kelimeyle kızdırdım. Doğrudur ama daha çoğunu bilseydim daha çoğuyla kızdırırdım. Subhanallah. Evet belki iki kelime Ama Umeyye bin Halef'in dünyasını yerle yeksan etmiş iki kelime. Bugün bizden aynı duruş isteniyor. Dünyada zafer, ukbada da cennete nail olmak istiyorsak yapacağımız şeylerden bir tanesi bu. Zalimlere, diktatörlere, Allah Azza ve Celle'ye rağmen bu dünyada ben hüküm koyarım diyenlere karşı bu sözü, bu hakikate aykırmamız gerekiyor. Hayır, sizin değil, yarınınızı görmekten aciz olan siz insanlığın değil, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin sözü egemen olmalıdır. İşte biz bu hakikate bürünürsek, bununla ortaya bir kamet koyarsak, Allah bize dünyada zaferini, ukbada da cennetini nasip edecektir. İkincisi kıymetli kardeşlerim, hakkı söylemeyene dünyada zafer, ukbada cennet yok. Çok net. Allah'ın razı olmadığı bir iş, hakkı ketmetmek. Evet, mesela az önce verdiğim somut örnek, bir yasa geçti, yasallaştı daha doğrusu, bir kanun ihdas edildi ve artık işte ne bileyim o torba yasası, infaz yasası gereği erken evliler, evlilik yapanlar mağdur. Bu anlamda Allah-u Teala onları ve haksız yere yani mağduriyet yaşayan kardeşlerimizi bir an evvel o sıkıntılı süreçlerinden kurtarsın. Dua edelim inşallah. Ama mesela bu bir zulüm. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz hafta zulümü çok kapsamlı dile getirmiştik. Söyleyecek sözümüz olmalı. Eğer ki birilerinin korkusu, birilerinin endişesinden ötürü biz hakkı ketmedersek Allah bize dünyada zaferi nasip etmez. Sahabeler az önce söyledim, anlattım. Bilal'den bir tane örnek verdim. Onun çektiği eziyetlerden birkaç tanesini misal olarak zikrettim. Vallahi bütün işkencelere rağmen biz hakkı söylemekten ödün vermeyeceğiz. Niye? Biliyor musunuz kardeşlerim? Ekranlar başındaki dostlar. Bu Allah'ın bir emri. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah iki şey istiyor bizden bu konuyla alakalı. Hakla batılı karıştırmayacağız. Sadece burada bitmiyor. Devamında diyor ki bile bile de biliyorken siz bu meseleye vakıfken hakkı gizlemeyeceksiniz diyor Allah. Bu kadar. Zulme zulüm, zalime zalim. Geçen hafta söylemiştim. Bu müminin şiarıdır. Hem biz böyle bir tavır sergilemekten sakınacağız. Aman başımıza bir şey gelir endişesinden ötürü oturduğumuz yerde çakılıp kalacağız amiyane tabirle. Ve sonra da ya Rabbi bize dünyada zafer nasip eyle. Vallahi hakkı söylediği için bin bir eziyete maruz kalan Habbab'la aynı cennete mi talibiz? Aynı yere mi gitmeyi murad ediyoruz? He? O hakkı gizlememişken ve biz gizlemişken. La havle ve la kuvvete illa billah. Öyle değil. Korkusuzca hakka aykıracağız. Ben size bir şey söyleyeyim. Bizim jargonda maruf ve malum bir kavram. Yani İslam'ın emirlerini ve nehilerini dillendirme konusunda doğrucu Davut olacağız. Ha, doğrucu Abdullah olalım. Doğrucu Ahmet olalım. Doğrucu Mehmet olalım. Doğrucu Davutlar olalım. Ama doğru olalım. Hak dile getiren olalım. Hiçbir şeyden ve kınayıcının kınamasına hiç aldırış etmeden Allah Azze ve Celle neyi söylememizi istediyse söyleyenlerden olalım. Niçin? En başa dönüyorum. Sözünüze dönüyorum. İfadenize, zikrettiklerinize, ne bileyim meleklerin şahit olduğu o ifadeye dönüyorum. Biz dünyada zaferi, ukbada cenneti istiyoruz. Ama hakkı bile bile, hakkı gizleyene Allah nusretini, yardımını göndermez dostlar. Dedim ya doğrucu Davut olacağız. Bununla ilgili bir şey var, anekdot var. Paylaşmak istedim. Zamanın behrinde padişahın birisinin çok kıymetli bir veziri varmış. Ama iyi bir vezir. Yani stratejik düşünebilen, padişaha çok zaman yardım eden. Ama gel zaman git zaman padişah bir yere sefer düzenlemeye karar vermiş. Tabii şartlar gereği, ortam gereği, tabii vezire bunu istişareye açıyor. Doğrucu Davut namıyla bilinen bir veziri var. Az önce de söyledim. O vezire danışıyor, diyor ki böyle böyle bir sefer yapmaya karar verdim ama senin de bu konuda kanaatini merak ediyorum diyor. Vezir şartları, padişahın durumunu, bütçesini, imkanları, bütün şey, uzatmayalım, etraflıca masaya yatırıyor. Diyor ki Haşmet Mahab'ım bu sefere gitmeyin, kaybedersiniz. Yani bile bile lades olur amiyene tabirle. Bir parlamış ki Allah, padişah demiş ki sen nasıl benim hükmüme itiraz edersin? Benim iradem her şeyin üstünde. Hadi bakalım bir 60 zindana doğrucu Davud'u. Yıllar geçmiş üzerinden ama oraya devam etmeden önce o savaşı kaybetmiş. O seferden hezimetle dönmüş padişah, doğrucu Davud'un dediği gibi. Dedim ya, bu darbu meseleni zikretmeden önce hepimiz doğrucu Davud olacağız. Evet, böyle olmak lazım. Aradan yıllar geçmiş, yıllar geçmiş. Yine böyle bir sefer düzenlemeye karar vermiş padişah. Demiş ki, ya sadece kanaatini merak ediyorum. Acaba doğrucu Davud bu konuyla alakalı nasıl bir yaklaşımda bulunur? Çağırın bakalım, zindandan gelmiş ki perişan tabii yıllardır. Sırf onun iradesine rağmen, arzusuna, isteğine rağmen doğruyu ve hakikati söylediği için zindanlarda çile çekmiş doğrucu Davud. Demiş Haşmet Mahmud, buyurun. Demiş, ben bir sefer düzenlemeye karar verdim ama senin kanaatini merak ediyorum. Sefere bakmış, padişaha bakmış, şartları değerlendirmiş. Sonrasında kapıya doğru yönelmiş. Demiş ki, hayırdır? Demiş, efendim siz en iyisi beni zindana geri gönderin. Aynen. Böyle olmak lazım. Böyle bir tavır sergilemek lazım. Birilerinin bizim söylediğimizden rahatsız olacağı endişesiyle hakkı gizlememek lazım. Ya da hakkı söylediğimizden dolayı başımıza bir şey gelecek korkusundan dolayı hakkı ketmetmemek lazım. Başımıza ne gelecek olursa olsun doğrucu Davud gibi durmak lazım. Onun gibi söylemek lazım. Ya halbuki ya efendim, evet siz kazanırsınız bu zaferi dese belki o zindandan çıkacak. Ya hay doğrucu Davud, hay vezir, sen sırf doğruyu söylediğin için zindana atıldın ve yine doğruyu söylemekten işin ucunda tekrardan zindan olsa bile vazgeçmedin. Evet, biz de dini yeryüzüne hakim kılma davasında, zalimlere karşı hakkı söyleme meselesinde ve mücadelesinde böyle bir yerde durmamız lazım. Böyle durursak Allah bize dünyada zaferini nasip edecek. Çünkü sahabeler hepsi bu potada eridiler. Bu süreçten geçtiler. İşte Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, cüssesi zayıf ama imanı son derece güçlü. Bu konuya hazırlanırken, daha doğrusu bu konuya ilişkin söylenebilecek, darb-ı mesel olarak zikredilebilecek, anekdot olarak anlatılabilecek birçok sahabe vardı. Evet, birçok sahabe vardı ama hakikaten bu manidar. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, dedim ya, cüssesi zayıf ama zalimler karşısında, müşrikler karşısında hakkı haykırma konusunda korkusuz. İşte böyle olmak lazım. Ağaçtaymış bir gün, tabakatın takriz ettiği bir rivayeti paylaşıyorum. Ağaçta bir gün bakmışlar sahabeler, Abdullah İbni Mes'ud ağaçta. Onu aşağıda gören sahabeler gülmeye başlamışlar. Tam onların gülüşleri üzerine de Efendimiz gelmiş. Demiş ki, niye gülüyorsunuz? Demiş ki, ya Resulallah, komik bir şeye şahit olduk. Nedir o? Demiş, bak Abdullah İbni Mes'ud ağaçta. Evet, ne var? Ya Resulallah, vallahi bak hele, demiş, onun bacağına, onun bacağının inceliğine. O kadar ince ki, fiziki yapısı gereği bacağı o kadar zayıf ki, narin ki, onun bacağını ağaç dalı zannettik ya Resulallah. Peki aleyhissalatü vesselam onlarla gülecekti ama çehresi değişti Efendimizin. Dedi, siz şimdi fiziki ve cüssesi zayıf diye bacağının zayıflığından ötürü bir kardeşinizi alaya mı alıyorsunuz? Vallahi fiziki yapısından ve bacağının zayıflığından ötürü alaya aldığınız Abdullah kardeşinizin ayağı yevmül kıyamede Allah azze ve celle'nin mizanında Uhud dağından daha ağır basacak. Allahu akbar. Niçin? Çünkü o sahabe korkusuzca müşrikler karşısında Allah azze ve celle'nin ayetlerine haykırmıştı. İşte bizim de ortaya koymamız gereken kamet, sergilememiz gereken tavır bu. Rahman suresini okumuştu hatırlayacağınız üzere. Allah azze ve celle, hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam bugüne kadar hiç istemediği bir şeyi istedi bizden Allah demişti ya sahabelerine. Kur'an açıktan okunacaktı ve bu işe kim talip olur diye sorduğunda bu işe Abdullah ibn Mes'ud talip olmuştu. Kısa geçiyorum dostlar, vakitten iktisat etmek adına. Geldi müşriklerin karşısına, onların duymak istemediğini duyurmak duasıyla, temennisiyle, gayesiyle oturdu ve Rabbimizin şu ayetlerini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama'l Kur'an. Halakal insana allamahu'l bayan. ve dövülmüştür. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh sonrasını hatırlamıyordu. Ve uyandığında sahabeler başında Abdullah İbni Mesud dedi ki, vallahi ben Kur'an okuyorken o koca koca insanların karşımda bir böcek kadar küçük olduklarını gördüm. Resulullah benden tekrar aynısını yapmamı istese vallahi yaparım dedi. Sahabeler ne dedi biliyor musunuz dostlar? Hayır ey Abdullah, sen onların duymak istemediği şeyi duyurdun. Şimdi bu soru, burası önemli. Bu soruyu herkes kendi nefsine sorsun. Biz öyle bir hakikati haykırdık mı ki zalimlerin duymak istemediklerini onlara duyurduk? Soruyorum. Başta nefsime. Biz onların duymak istemedikleri gerçekleri haykırdık mı korkusuzca? Zalimlerin böyle kulaklarını tıkamak zorunda kaldıkları hakikatleri haykırdık mı? Kınacının kınamasını aldırmadan. Allah için herkes bu soruyu kendi nefsine sorsun. Dolayısıyla dünyada zaferi, ukbada da cenneti isteyen hakkı haykıracak. 3. Allah ve Resulüne hakkıyla itaat edecek. Düşünebiliyor musunuz? Allah ve Resulü bizden bir şey isteyecek. Bir şeyi yerine getirmemizi bizden talep edecek. Biz hiç umursamadan, bu emri ciddiye almadan bir hayat yaşayacağız. Allah bize rahmet nazarıyla bakar mı dostlar? Allah bize nusret kapılarını aralar mı? Allah bize zaferini gönderir mi? Soruyorum Allah için. Ben inanıyorum, yorum kısmına şimdiden cevabı yazdınız. Kocaman hayır. Ya da gönül dünyanızdan verdiniz cevabı. Evet, bunun cevabı hayır. Kocaman bir hayır. Hem Allah ve Resulü'nün söyledikleri bir vadide olacak. Hem de biz farklı bir vadide. Sonra da diyeceğiz ki ya Rabbi bize dünya gözüyle zafer nasip et. Öyle yok. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla sahabeler nasıl dünya hayatında zafere nail olmuşlar? İşin ucunda ölüm dahi olsa hakkıyla itaat ederek. İtirazsız bir itaat. Biz bugün faiz kuyruğunda bekliyorsak Allah bize rahmet nazarıyla bakmaz. Biz bugün faizin haram olduğunu biliyorken faiz sırasında bekliyorsak Allah bize yardımını göndermez. Bütün haramlar için geçerli bu. Bütün helaller için geçerli. Öyleyse bu zafere nail olmak istiyorsak Allah'a ve Resulü hakkıyla itaat edeceğiz. Sa'd ibn Muaz gibi tıpkı. Ölüme atı sürmek pahasına. Allahu Ekber. Tarih kitaplarında sen bize şu denizi göster ya Resulallah. İstisnasız hepimiz atımızı o yöne doğru süreriz demişti. Hatırlıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Hiç üzerinde düşündünüz mü? Denize at sürmenin anlamı ne olabilir ki yani? Allah Allah. Denize atı sürmek. Ya da denize at sürülmesiyle nasıl bir sonuç elde edilebilir? Bunun sonucu nedir? Bizim Türkçedeki karşılığı ölüm. Senin emirlerini yerine getirmek uğrunda biz gerekirse ölürüz ya Resulallah demektir. Canımızı veririz ama sana itaatten geri kalmayız demektir. Diyebiliyor muyuz? Dediler ve dünyada zafere nail oldular. Sa'd İbni Muaz devletin anahtarı oldu. Sa'd İbni Muaz dünyadayken cennetle müjdelendi. Hem dünyada zaferi Allah nasip etti hem ukbada cenneti. Cennette Sa'd İbni Muaz'ın mendilleri var artık, mendilleri. Resulullah Efendimizin giydiği cübbeden daha kaliteli. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪يهِ مَنَاد۪يلُ سَعَد۪ اِبْنِ مُعَاذ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هَذَا Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki Sa'd ibn Muaz'ın cennette oynaştığı mendiller bu cübbeden daha kaliteli dedi Resulullah. Nasıl nail oldu sanıyorsunuz kıymetli kardeşlerim? Ekranları başındaki dostlar. Sa'd ibn Muaz bu şerefe nasıl nail oldu? Hem dünyada zafer oldu, zafere nail oldu, hem de ukbada cennete. Çünkü o İşin ucunda ölüm dahi olsa Resulullah'a itaatten geri kalmadı. Peki ya biz? Talha bin Ubeydullah dünyadayken hem zafere nail oldu hem cennete. Cennet müjdesine nasıl Allah'ın Resulüne sevgisindeki ispatında kolunu kaybetmek pahasına. Biz belki biraz eziyet çekeceğiz, belki bir takım sıkıntılara düçar kalacağız diye Allah'ın Resulüne itaati bir yerde bırakıp geliyoruz. Sözlerimizin ardında durmuyoruz. Talha bin Ubeydullah sözünün ardında durdu ve Allah ona ve onun gibilere dünyada zaferi nasip etti. Sorsan bize, ben nefsime soruyorum. Allah için herkes de kendi nefsine sorsun ve cevabını versin. Efendimiz'i seviyor muyuz? Abdullah kardeşim böyle soru mu olur ya? Hı? Duyuyor gibiyim. Yorum kısmına belki yazdığınızı tahmin ediyorum. Ha? Abes. Hakikaten abes. Kim sevmiyor Resulullah Efendimiz? Biz onun adını duyduğumuzda muhabbetimizden ötürü salavat-ı şerifler getiriyoruz. Ama pratikte de böyle mi? Olmalı. Zafere nail olmak istiyorsak olmalı. Talha bin Ubeydullah gibi aynı. Resulullah'ı çok sevdiğini söylüyordu ve Allah onu imtihan etti. Efendimiz'e isabet etmek üzere olan bir oku gördüğünde, elini kaybetmek uğrunda, çolak kalmak uğrunda Resulullah'ı korudu ve elini kaybetti. Of anam dedi, canım acıdı dedi, of dedi, belki bir şey dedi. Efendimiz de onun of dediğini işitince dedi ki, Talha, of yerine, anam yerine, işte canım acıdı yerine bir ismi Allah deseydin, Allahu Azza ve Celle'nin senin için cennette inşa ettiği köşkü buradan gösterecekti Allah sana. Evet, bu sahabeler, güzide efendilerimiz dünyada zafere, ukbada da cennete nail oldular. Ama böyle oldular. Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat, işte zaferin anahtarlarından, kodlarından bir tanesi. Dördüncüsü, buna da çok kısa değinip inşallah sohbetimi nihayetlendireceğim dostlar. O da Allahu Azza ve Celle'nin vaadine ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesine inanmak, iman etmek. Biz hem Allah ve Resulünün müjdesine iman etmeyeceğiz, vaadine iman etmeyeceğiz. Yani şöyle iman etmeyeceğiz. Kimsenin bunu inkar ettiği anlamında söylemiyorum. Yani lisanen, şifaen diyelim daha doğru bir ifadeyle. Kimse Allah'ın vaadini ve Resul Efendimiz'in müjdesini inkar etmiyor. Yok böyle bir şey demiyor. Hadis inkarcılarının haricinde. Ya da bu konuda problemli bakanların dışında. Ama fiiliyatta bazen öyle olmuyor. Biz Raşid-i Hilafet'in ikamesinden bahsediyoruz. Bu Allah'ın vaadi ve Resul Efendimiz'in sünneti olduğunu söylüyoruz. Müjdesi olduğunu söylüyoruz daha doğru bir ifadeyle. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَجِ النُّبُوَّةِ Sonra peygamber metodu üzere, minhacı üzere hilafet, Raşid-i Hilafet yeniden olacaktır diyen aleyhissalatu vesselam ve biz bunun bir gün mutlaka tahakkuk edeceğine iman ediyoruz. Bizim inancımızın bir parçası. Ve bu doğrultuda da çalışıyoruz. Allah bizi çalışmaktan geri bırakmasın. Ama biz ta en başında, ya süper güç devletler var. İşte hatta bunu birkaç hafta önceki sohbetimizde işledik. Virüsün aslında hayır diye ifade edebileceğimiz, bize gösterdiği yönlerden bir tanesi de o zalimlerin, diktatörlerin, müşriklerin, kafirlerin, süper güç devletlerin ne kadar aciz olduklarını gösterdi Allah bize. Ama yer yer argüman olarak karşılaşıyoruz. Bu süper güç devletlerine rağmen hilafetin yeniden ikamesi hocam çok realist değil ya. Hayal aleminde geziyorsunuz. Çok söyledim onu Tefsir-i Furkan mikrofonlar aracılığıyla. Hayır. Biz öncelikle bu zafere nail olmak istiyorsak bu bizim inancımızın bir parçası olacak. Ve hiçbir argüman, hiçbir yaklaşım, hiçbir üzerimize oynanan oyunlar, işte söylemler bizi bundan asla geri bırakmamalı. Biz bu davadan, bu düşüncemizden, gerçekleştirmeyi murad ettiğimiz hilafetin, Raşidi hilafetin ikamesinden asla ama asla geri durmayacağız. Pes etmek yok. Çünkü bu bizim inancımızın bir gereği ve bu inanç doğrultusunda çalışırsak Allah bize zaferini nasip edecek. Bakınız, şu düşünceye sahip olmak lazım. Bununla alakalı bir örnek verip bitireceğim inşallah. Yani neyi anlatacağım aslında burada? Bir öğrencinin dünyasından bu kadar idealist, yani arzu ettiklerini gerçekleştirme konusunda bu kadar ısrarcı bir öğrenci bize de örnek olması bakımından anlatmak istiyorum. Sonra da sohbetimi nihayetlendireceğim inşallah. Dolayısıyla bu sohbetimin bu kısmında Allah'ın vaadine ve Resul'ün müjdesine inanmak ve bu doğrultuda yılmadan çalışmak zaferin anahtarlarından bir tanesidir. Öğrenci, ortaokul öğrencisi, tabii öğretmeni geliyor bir gün sınıfa, öğrencilerine diyor ki, sizden büyüyünce ne olmak istediğinize, gerçekleştirmek istediğiniz meslek ya da büyüyünce olmak istediğiniz, nerede olmak istiyorsunuz, nasıl bir dünya kurmak istiyorsunuz, daha doğru bir ifadeyle buna dair bir kompozisyon yazın diyor öğretmen. Umarım anlaşılmıştır. Yani öğretmen öğrencilerden hani çok klasik soru, ya büyüyünce ne olacaksınız, avukat, doktor. Bu biraz daha yarının dünyasında büyüdüğünüz zaman, gençleştiğiniz, daha doğrusu işte delikanlı olduğunuz zaman ne olmayı istiyorsunuz? Dünyanızda ne var? Tabii öğrencinin bir tanesi Ahmet olsun, Mehmet olsun, adı çok önemli değil. Kompozisyon yazmaya başlıyor, tam 7 sayfa. Ne olmak istiyor genç? Ortaokul öğrencisi. Büyük bir çiftlik sahibinin, işte büyük bir çiftlik sahibi olmak istiyor. Bir çiftliği var. Yazmış kompozisyona en ince ayrıntısına kadar. Hatta öyle ki 200 dönümlük bir arazi. Onun içerisinde 1000 metrekarelik lüks bir villa. Yine onun hemen yanı başında işte küçük baş, affınıza sığınıyorum, büyük baş hayvanlar. İşte ondan sonra onun yanında bir su kuyusu. Onun yanında ürettiği işte artık neyi üretiyorsa büyük bir sermaye ve büyük bir çiftlik. Yani büyük bir iş adamı olmuş. Dünyası bu. En ince ayrıntısına kadar yazmış. Metrekarelerini dahi yazmış. Çiftliğin şu yerinde şunu üreteceğim, şunu ithalat edeceğim, şunu ihracat, neyse. Tabii kompozisyonu teslim etme gününde teslim etmiş öğretmene. Birkaç gün sonra kompozisyonların sonucunu okuyor öğretmen. Bu çiftlik sahibi olmak isteyen, ileride çiftlik sahibi olmak isteyen o öğrenciyi yanına çağırmış. 7 sayfa tam. Bakmış ki kağıdın üzerinde kırmızı kalemle kocaman bir sıfır var. Öğretmen öğrenciye uzatmış, demiş ki evlat, bu nasıl bir kompozisyon ya? Böyle kompozisyon olmaz. Demiş git biraz realist ol. Sen göçebe bir ailenin demiş çocuğusun ya. Yarına yiyecek aşın yok. Tabir yerindeyse ekmeği nereden bulacağımın mücadelesini veriyorsunuz. Şu yazdığım kompozisyona bak. 7 sayfa 1000 metrekarelik villa var içerisinde. İşte ne bileyim şunu üretmişsin, bunu ihraç etmişsin, bunu ithal etmişsin demiş. Git bak sana insaflı davranıyorum. Göçebe ailenin çocuğusun, mazlumsun. Git demiş sana bir hak daha veriyorum. Güzel bir kompozisyon yaz. Tekrar gel. Bu notunu da telafi et demiş. Öğrenci gelmiş evine. Tabii 2 gün sonra teslim edecek. Öğretmenin huzuruna varmış. Bir önceki yazdığı 7 sayfanın aynısı. Hiç üzerinde bir harf değişikliği dahi yapmadan. Öğretmene kağıdı uzatmış. Demiş ki sevgili öğretmenim, siz verdiğiniz notu değiştirmeyin. Ben de gerçekleştirmek istediklerimi. Evet, böyle olmalıyız dostlar. Bizim gerçekleştirmek istediğimiz hakikatler var. Allah'ın vaadi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi var. Ve mutlaka ama mutlaka bir gün tahakkuk edecek. Biz bunun uğrunda yılmadan çalışacağız. Çünkü zaferin anahtarlarından bir tanesi de buna inanmak ve bu uğurda çalışmak. Allah bize dünya gözüyle zafer nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Ukbada da cennetinden mahrum etmesin. Allah-u Teala söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip ve müessir kılsın. Taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve lilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.